Odi tonton, elanga oyo tokoninga na yo. Tosali makasi eboti de la rose. Nayoki lelo lingi oboya ngaye. Okomaka ekoteka na molili. La rose wa pio. Kokanisa tero. Naebi yo so suwi de batekio. Yebisa ngaye na boyinde kotongo. Naebi yo so na konela kiyo. Nayo kalelo lobi na fimbi yo. Epaya nanyo. La rose wa pio Okanisa tero Na ebi yo so zuwinde batekio Yebi sangaye na boyinde kotongo Na ebi yo so na konela kiyo Na yo kalelo lobi na fingiyo Epa ya nanyo Eba na kibalingo yo te mateo Eba na kingai na yo ba famiyo teo Lelo na komi mo balinde ya poison Na pesi fante na compréhension na gaye O profite o lelo na sambwe partu O bosa nidi ya kuru zenga na bema Na komi ya pale sepo na bolingo O yonde ise yoro na gai longo ba Mwana ya bolumbue Tata ya rokie Profit